تقریر تو نہیں کرتے گئے فقال یا رسول اللہ قال یا اللہ کے رسول میرے باپ جو ہیں یہ بڑے بوڑھے ہو گئے شیخن کبیرا بہت بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن حج پر فرض ہو چکا ہے لیکن ایک مشکل ہے اللہ کے رسول پیسے ہیں ساتھ اور راہلہ ہے ساری چیزیں ہیں لیکن ایک مشکل ہے کیا لا یثبت اگر راہلہ یہ سواری پر چڑھ ہی نہیں سکتے بیٹھ ہی نہیں سکتے دکھا دیا جاتا ہے اتنے کمزور ہے شیخن کبیرا اور بڑے بوڑھے ہیں لا یثبت اگر راہلہ سواری پر جم نہیں سکتے تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں اگر جو حقیقت ہے اسے کھول کے بیان تو کرے گا میرے پتنی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, روایت کیا ہے تارا پتنی ہے, کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی قبرستان کے پاس سے گزرے اور وہاں ٹھہر کر 11 مرتبہ اس کو اللہ پڑھ کر قبرستان کے مردے کو بخش دے تو اس کا اجر ان کو مل جاتا ہے اور اس دعا کا اجر اس دعا کرنے والے کو بھی مل جاتا ہے. ثابت تو غیر مسلم بھی اپنے موقف کو کرتا ہے, موقف صحیح ہونا چاہیے, دعوی جو کیا جا رہا ہے دعوے کی دلیل صحیح ہونی چاہیے. اب ہم دلیل کی طرف نظر کرتے ہیں, مگر کسی نے کہا کہ زمین گول ہے, اگر منہ سونی سول ہے, زمین اپنے محور پر گھومتی ہے, ایک دعویٰ ہے, کہتے کہ زمین گول ہے, ایک دعویٰ ہے, دلیل بولے زمین گول ہے, دعویٰ یہ ہے کہ چاول سفید ہے, دلیل صحیح ہے, زمین گول ہے کیوں, اس لیے کہ چاول سفید ہے, چاول کی سفیدی سے زمین کے گول ہونے کا کیا تعلق. دعویٰ اب آسما دلیل اب ریشما, دعویٰ کہیں کا دلیل کہیں کی, تو جو دعویٰ کیا جائے اس دعوے کی مستند دلیل ہونی چاہیے. سارا پتنی کی روایت 11 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ کے پھینکو یا بخشو مردوں کو پہنچ جاتا ہے, ذرا اس روایت کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں. ناصر الدین البانی دعوت قلوبہ اپنی مشہور کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس روایت کو لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مقتدرین نے اس روایت کے تعلق سے دارا پتری کا حوالہ دیا ہے, میں نے پوری دارا پتری چھان ماری, کہیں دارا پتری میری یاد نہیں ملتی ہے. دیکھا کیا ہے, بھائی ہم سات ڈال دیتے ہیں کہ روایت کے غلط حوالے دے دیا کرتے, کچھ بھی ممکن نہیں تھے, کچھ بھی ممکن ہے. اگر یہ مسلم شریف کی روایت کے اندر وجہ خرا فنسی کو بڑھا سکتے ہیں تو کسی روایت کے غلط حوالے بھی دے سکتے ہیں. دارا پتری کا حوالہ ہے, اے ناصر الدین البانی کہہ رہا ہے کہ میں نے دارا پتری کا مطالعہ مطالعہ کیا, تمام ساتھیوں سے دیکھا یہ بات کہیں نظر نہیں آئی. ہاں مجھے مسلم جو درد پہلے ہی نہیں ہے, اور ابو شاہ نے دیکھ لیے دونوں کی دونوں حدیث کی کتابیں انتہائی بندر کتابیں ہیں, ابو شاہ کی مسلم اور اسی طریقے سے مسلط اور بےدوس پیغمبر, تو یہ روایت پیغمبر میں ہے اور یہ روایت مسلط ابو لالا میں ہے. اور حافظ سقامی نے کہا کہ یہ روایت جو مسلط البیدوس پیغمبر میں حضرت علی سے مرضی ہے اور مسلط ابو لالا میں ہے, یہ روایت کری ہوئی ہے جو اس لیے کہ اس روایت میں ایک راوی ہے اب تک جا کتنے احمد کتنے عامر. حافظ سقامی تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ اور اس کا باپ دونوں چھپتے ہیں, جب صاحب ہے لہٰذا جب جس کی سہلت لگ گئی ویسے ہی روایت انتہائی بس درجے تک پہنچ گئی. موضوع ہونے کا کلام کیا, دو دو جھوٹے موجود, باپ بھی جھوٹا اور بیٹا بھی جھوٹا, اب اللہ ایک احمد ابن عامر, یہ روایت بھی کام سے گئی. اس طریقے کی ایک تھوڑی روایت اور ہے, وہ بھی انتہائی موجود اور ضعیف ہے, بیان کرنا وقت کو طول دے رہا ہے. یہ دو روایتیں مجھ سے نمونہ اکثر بارے ہیں, نمونے کے طور پر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حکیم سے انسان ثواب کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا اور احادیث سے بھی یہ عقیدہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا, جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ نیابت ہے, اور نیابت اور انسان ثواب دونوں الگ الگ چیز ہیں, الگ الگ چیزیں. اللہ کا جو حاضرتوں مصر اخرا سے

وان ليس للانسان الا ما سعى, انسان کو صرف وہی کچھ ملے گا. ایک عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ جب نفی کے بعد استثناء کیا جاتا ہے تو وہ چیز اسی میں محصور ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ آج وان ليس للانسان الا ما سعى, استثناء یعنی آدمی کو وہی کچھ ملے گا جو خود کر کے گیا ہے اور آپ نے بھیجا ہے, یہ تو اس نے نہیں کیا. یا اگر انسان کا آپ کا عقیدہ مان لیا جائے تو یہ دوسری آیت سے اس کا تعارف ہو جاتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں. کون کون سی چیزیں؟ تین چیزیں چلتی ہیں, جن میں سے دو لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ جاتی ہے. کون سی چیزیں لوٹ آتی ہیں؟ یار کیوں آلو ہو مالو ہو, اس کے اہل اس کے مال لوٹ آتے. وہ جب کا ماں ہو عمل ہو, اس کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے, اس کا عمل جاتا ہے. دیکھو اور اچھی بات ہے کہ آدمی زندگی بھر جس چیز کے پیچھے زیادہ رہا سب سے پہلے وہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. کار کھڑی کی کھڑی رہ جاتی ہے, کوئی کار سے قبرستان نہیں لے جایا جاتا. وہ ایک عجیب و غریب سواری ہوتی ہے, چار پہیوں کی, پہیا بھی نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سیدھا عجیب سا پہیا ہوتا ہے, وہ پلر کی شکل کا, اور اسے کسی انجن سے لے جایا نہیں جاتا, زندہ انسان لے جاتے. زندگی بھر کاروں میں گھومتا رہا اور ایک عجیب و غریب سواری پر جا رہا ہے. تڑپ جائے آدمی کا دل اگر غور کرے تو, لیکن سوچنے کا موقع ہو تب نا. عجیب و غریب سواری پر جا رہا ہے, ماروتی وہی کھڑی ہے, بلڈنگ کتنی محنت سے بنا, بائی ہوک اور بائی پروک ہر جائز اور ناجائز طریقے سے بنایا, چھوڑ دیا تھا. سکنے کا روادار نہیں, جادو ماں کہیں سکتے آتا تھا اور ایسا رہتا ہے. دوست رہتا, دوست نے کہہ دیا کر ڈالیے, بے پا اس پر اندھا بہرا ہو کر کچھ نہیں دیکھا. زندگی بھر رواداری برتا رہا, دوستی نبھاتا رہا اور تدفین کے بعد سب کو سو جاتے. اسی حسرت کی وجہ سے اللہ تبارک وتعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے مردوں کو سنا دیتا ہے. ان کی کیا سوال ہے کہ ان کی آوازیں کیوں نہیں سناتا؟ حدیث پاک میں کرو نیا لے گی, ذرا غور کرو, اسے تو کیا بنا لیا گیا جانتے ہو؟ ایصال ثواب اور مردوں سے مانگنے کا ایک استقلال. یہاں تو ایک دل تڑپانے والی بات کہی جا رہی ہے. حدیث پاک میں سب کیوں کر رہا ہے؟ ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے, بات نہیں سنتا. اور جوتوں کی آواز کیوں سنائی جا رہی؟ جا رہے ہیں تیرے سے چھوڑ کر. حدیث پاک کا یہ کہہ رہے ہیں اور یہ قبر پرست کہیں فٹ کر رہے ہیں, اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم کوئی آج نہیں فٹ کر دیتے, کوئی آج نہیں فٹ کر دیتے. کیسی کیسی نام کا رکھا ہے, سبحان اللہ. ان کے جوتوں کی آواز سنائی جاتی. سوال یہ ہے کہ بات کرتے ہوئے بھیتر جا رہے ہیں, آواز کیوں نہیں سنائی جاتی بولنے کی؟ جوتوں کی آواز اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ پلٹ رہے ہیں. تاکہ جان لے کہ کیسی رسم وفا نبھائی تم نے. زندگی بھر تو ہماری دوستی کا دم بھرتے ہیں, ساتھ پڑھ کر جا رہے ہو مجھے شہر کا موسم تھوڑی رکھی. اور وہاں ہلنا کا لفظ ہے, ہلنا جس وقت یہ پلٹتے ہیں. لہٰذا یہ سنا دینا اللہ کا وقت خاص کے لیے, اور اللہ نے فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ کسے کیا سنا دے. جہاں تک نبی کی بات ہے, وہ مار سکتے اس میں ان کو, وہ نبی کو جانکاری دی گئی کہ خبر والوں کو سنا دے. باقی کو صاف ہے مارو گھٹا پھوٹے سر حدیث کہیں گی اور کچھ کیا جا رہا ہے کہیں گے. لوٹ گئی تو چیزیں, پہلے چھوڑ دیا ساتھ مال نے, دوسرے نمبر پہ چھوڑ دیا ساتھ پہلو عیال نے, ساتھ کیا گیا؟ ویبقی عمل, اس کا عمل ساتھ رہتا ہے. اس کا مطلب ساتھ میں رہنے والے قیامت تک صرف اس کا عمل ہے. بات واضح ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اس تک اپنے آنے کا عمل نہیں پہنچا سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ مدنی سمجھتی تو ختم کرنا چاہیے. لائن کا ہو گیا, دوسری قسط ان شاء اللہ آگے بہت ایزی, اس لیے کہ ہم جو ہے قرآن حکیم اور حدیث کے ساتھ ہم اپنی لڑائی کے ساتھ بری طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, تاکہ یہ مسئلہ اپنی جگہ دم توڑ دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم.